ciągle maj. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjmuje kolejne zmiany w prawie wyborczym. Na miejscu jest nasza dziennikarka. Unia Europejska przedłużyła sankcje wobec Rosji. Bezpłatne konsultacje dietetyczne przez internet. Od dziś oferuje je Instytut Żywności i Żywienia. W Sejmie trwają prace nad zmianami w kodeksie wyborczym. Posłowie uchwalili m.in., że w gminach do 20 tysięcy mieszkańców radni do rady gmin wybierani będą w okręgach jednomandatowych. Przegłosowano też wydłużenie kadencji rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich do 5 lat. Głosowanie i debatę nad zmianami w prawie wyborczym śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie emocje towarzyszą dyskusji? No duże emocje. Przy każdej kolejnej poprawce posłowie opozycji wychodzą na mównicę i krytycznie wypowiadają się o projekcie, który przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Łącznie 250 poprawek w 18-artykułowej ustawie. Rekord Guinnessa. I strasznie się upieracie, żeby zrobić wszystko, aby ta ustawa przeszła. Dlaczego chcecie być autorami tak skandalicznego projektu? Wam chodzi tylko o to, aby dokonać skoku na samorządy. No a posłowie wnioskodawcy, a jest ich dwóch, co chwilę wychodzą i odpowiadają merytorycznie na kolejne uwagi. Między innymi przedstawiciel wnioskodawców Michał Marcin Horała odpowiadał opozycji. Zobaczcie Państwo, jesteśmy krytykowani za to, że podczas prac komisji wsłuchiwaliśmy się w głos również opozycji, strony społecznej, samorządowców. Za to, że przyjęliśmy kilka poprawek opozycji, to jak rozumiem, żal Wam teraz, że nie możecie krytykować swoich własnych propozycji. W tej chwili trudno przewidzieć, jak długo potrwa praca nad ustawą, która zmienia prawo wyborcze. Posłom jak do tej pory udało się przyjąć kilkadziesiąt poprawek, a jeszcze przed nami oczywiście głosowanie zblokowane, tak zwane poprawek, które zaproponowała opozycja. Sejm, Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Jest zgoda Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainie. Restrykcje, które wygasają pod koniec przyszłego miesiąca, mają być przedłużone o pół roku. Zielone światło dali europejscy liderzy na szczycie w Brukseli. Procedura w tej sprawie ma być sfinalizowana w przyszłym tygodniu przez unijnych ministrów. Beata Płomecka. Unia Europejska uznała, że nie może łagodzić stanowiska, skoro kluczowy warunek nie został spełniony i wciąż nie jest realizowane porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na Ukrainie. Choć w przeszłości, mimo niewypełniania przez Rosję postanowienia, kilka unijnych krajów sprzyjających Kremlowi zabiegało o złagodzenie sankcji lub ich zawieszenie. Te głosy ostatnio ucichły. Przedłużenie sankcji oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Obrony Narodowej odpowiada na słowa prezydenta Rosji o katastrofie smoleńskiej. Na konferencji w Moskwie Władimir Putin powiedział dziś, że na pokładzie samolotu Tu-154 nie doszło do żadnych wybuchów, co według niego mają potwierdzać opinie polskich i rosyjskich ekspertów. Antoni Macierewicz mówi, że prezydent Rosji broni swojego dorobku. Szef MONU podkreśla, że Władimir Putin był wówczas premierem i stał na czele rządowej komisji do zbadania tej katastrofy. Ta komisja, której przewodził, nie napisała prawdy, tylko wręcz odwrotnie. Próbowała oskarżyć polskich pilotów, w tym dowódcę sił powietrznych, generała Błasika, w sposób niedopuszczalny, kłamliwy i brutalnie fałszujący przebieg wydarzeń. Antoni Macierewicz zwrócił się też do Rosji, by oddała Polsce wrak Tupolewa, czarne skrzynki i inne fundamentalne dowody w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ponad 138 tysięcy złotych wylicytowały anteny Polskiego Radia na rzecz rodziny policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. 40-letni podkomisarz Mariusz Koziarski pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Dziś we wszystkich programach Polskiego Radia odbyły się licytacje pamiątek, przekazanych specjalnie na ten cel przez dziennikarzy i pracowników. Słuchacze byli nie tylko bardzo hojni, ale też niezwykle rycerscy. Ja chcę, jakkolwiek to zabrzmi, dać wszystko, co mam na koncie, czyli 4777 zł i 96 groszy. Jestem bardzo wzruszony, pani gestem. Jest to naprawdę gest wielki i nie wiem, co zrobić. Chciałbym tą figurkę i tą płytę. Proszę mnie tu nie brać pod uwagę. Do 5000 zł, jeśli mogę postawić jeden warunek. Płyta z karpiem dla pani Magdy. Akcję charytatywną zainicjował zarząd i pracownicy Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

katastrofie autobusowej w czerwcu 1977 roku. Urodził się w 1932, matka Malika, ojciec amerykański Żyd. Mieszkali troszkę w Detroit, potem przez dobre 10 lat razem z ojcem mieszkał w Bamako, w Mali i tam nasiąkał muzyką afrykańską. Powrócił do Ameryki, przez kilka lat mieszkał w Chicago. Tam natknął się na Little Waltera i jego wirtuozerską harmonijkę. Przejął od Little Waltera jego umiejętności i nawet Little Walter był zły, że ktoś tak zdolny potrafił naśladować jego styl, a może nawet miał szansę stać się kimś lepszym. Unikał jak mógł Marvin Poniak kontaktów z wielkimi wytwórniami płytowymi, chociaż one ubiegały się o to, żeby coś dla nich nagrać. Także nagrywał raczej dla tych, którzy nie zyskali sobie szerszego rozgłosu, no i pewnie w związku z tym również i jego muzyka popadła w zapomnienie. I dopiero na początku tego 21. stulecia przypomniano jego nagrania i stała się ten zbiór jego 14 pięknych nagrań stały się wielkim zaskoczeniem dla świata bluesa. The Legendary Marvin Pontiac Greatest Hits. To właśnie ten zbiór 14 utworów sprzed 12 czy 14 lat. I rozpoczynał się on tak. Little rabbits when when I go to sleep. Cause I'm a doggy. All the time. Bow, wow. Bow, wow. Bow, wow, wow. Jestem pieseczkiem, przyniosłem ci kość. I'm a doggy. Tak. Rozpoczynała się kolekcja największych hitów Marvina Pontiaca. Poza takimi odnoszącymi się do głębokiej tradycji bluesowej, powolnymi bluesowymi śpiewaniami, na tej płycie znalazły się także nagrania nawiązujące do tych przeżyć muzycznych, które towarzyszyły Marvinowi w dzieciństwie w Bamako, w Mali. I w nagraniach tych wzięli także udział różni znakomici artyści, którzy zachwyceni twórczością Marvina z czasem dołączyli, a to swój głos, a to swoją gitarę, a to swój instrument klawiszowy, a mówię tu na przykład o Angelique Kidjo, czy Johnny Medeskim, czy Marku Ribot. Taka afrykańska nuta i afrykański podział muzyczny jest słyszalny w kolejnym nagraniu Marvina Pontiaca. Wana, wana. I'm looking up at the sky to see see if there's some kind of an answer for me there. And I don't really know what to think. And I see a shooting star go flying across the sky. And I think to myself, I should make a wish. But it occurs to me that I don't know what to wish for. Owszem, ten zbiór Greatest Hits Marvina Pontiaca na początku XXI wieku spowodował pewne ożywienie w środowisku bluesowym i zainteresowanie jego osobą i jego twórczością, no ale ponieważ tych nagrań było raptem 14, to i to zainteresowanie z biegiem lat jakoś opadło, a nawet zanikło. I oto nagle, unbelievable, zupełnie niewiarygodnie, okazało się, że jest jeszcze kilkadziesiąt prawie nagrań nieznanych wcześniej Marvina Pontiaca, które teraz w listopadzie 2017 roku zostały zebrane na albumie zatytułowanym Marvin Pontiac – The Asylum Tapes. To są nagrania nie do końca takie wyczyszczone, niektóre troszeczkę się urywają, niektóre mają pełnić rolę jedynie takich wypełniaczy, łączników między utworami dłuższymi. No ale to wszystko może świadczyć o tym, że jeszcze Marvin Pontiac w sensie swojej twórczości sprzed lat nie powiedział ostatniego słowa. My Bear to Cross, oto jedno z nagrań z tej odkrytej skarbnicy twórczości Marvina Pontiaca. Three bears. It's a story about four bears, five bears, six bears. Six bears. This is not a story about bears. This is a story about carrying bears to Newcastle. This is a story about a bear in time saves nine bears. One bear, two bear, three bear, four bear, five bear, six bear, seven bear, eight bear, nine bear, ten bears. So this bear came into town, and I went up to him, and he said, "What the fuck?" And I said, "Sorry." And he said, "What, no kiss?" I said, and then he said, "Smell my sandwich. Smell my sandwich." Thank you. Marvin Poniak, My Bear to Cross. To zresztą taka zabawa słowna. My Cross to Bear to jeden z najsłynniejszych utworów Greg Allmana i The Allman Brothers Band. Tutaj w grę słów zabawił się Marvin Poniak i z tego krzyża, który niósł z sobą Greg Allman, on zrobił niedźwiedzia, którego należy poczęstować sandwichem. My Bear to Cross. Zresztą Marvin Poniak zawsze był w poprzek tego wszystkiego, co wydawało się oczywiste w muzyce, w bluesie, a także w paru innych dziedzinach sztuki, w malarstwie, w literaturze. Bo tak naprawdę Marvin Poniak to John Lurie, jeden z przywódców amerykańskiego ruchu niezależnego w muzyce, który wymyślił postać Marvina Pontiaka prawie 20 lat temu. No i teraz po 18 latach postanowił przypomnieć Marvina Pontiaka, prezentując jego nieznane wcześniej nagrania na albumie The Asylum Tapes. A czym tak naprawdę zasłynął John Lurie? No tym, że prowadził swoją orkiestrę The Lunch Lizards przez wiele lat. Przerywana ta podróż muzyczna była jego chorobą, Johna Luriego. No ale w środowisku i tych zainteresowanych jazzem, i tych muzyką taką zupełnie oryginalną i niezależną, John Lurie to jest ktoś nadal. Posłuchajmy Lounge Lizards Johna Luriego w utworze The Hanging. John Lurie, malarz dźwięków. Blues, jak wszyscy wiemy, nie jeden ma odcień, nie jedną stylistykę, nie jeden nastrój, nie jedno tempo. No także w niejednym rejonie świata może się rozwijać. Mamy także i nasz własny blues przecież. Pokój numer 3, który przygotowuje swoją nową płytę, przysłał mi jeden z numerów już przygotowanych, już wypieszczonych, który prawdopodobnie znajdzie się na tej nowej płycie. Ten utwór pokoju numer 3 to Ostatni oddech. Ten świat bez wyboru, bez słów musisz stać, kiedy już pierwszym ogniem rani brat. To nie moja wojna, czemu dzieje się tak? Jestem tak daleko, czuję gorzki smak. Kto rozpętał to? Niech spłonie ziemia, niech obróci się w pył. Niech staną bracia, jeśli starczy im sił. Nowy stworzą dom. Zapłakali dla tych, co znaleźli dom. Kiedy ostatni raz oddech zatrzymał czas, nie pozwolił zostać tu. To nie moja wojna, czemu dzieje się tak? Jestem tak daleko, czuję gorzki smak. Kto rozpętał to? Niech spłonie ziemia, niech obróci się w pył. Niech staną bracia, jeśli starczy im sił. Nowy stworzą dom. Czuję gorzki smak. Kto rozpętał to? Niech spłonie ziemia, niech obróci się w pył. Niech staną bracia, jeśli starczy im sił. Nowy stworzą dom. W oczekiwaniu na pełny album Ostatni oddech. Pierwsze nagranie pokoju numer 3 z przygotowywanej teraz sesji na nową płytę. Mam nadzieję, że w tych dalszych próbach będzie więcej szaleństwa gitarowego Kuby i no i liczę też na to, że ten oddech Michała Kielaka z jego harmoniki będzie towarzyszył nam w pozostałych nagraniach także. A teraz dziwny chyba debiut w pierwszym odcieniu bluesa artysta, który z bluesem tak naprawdę niewiele miał do dziś wspólnego, ale od kiedy tylko poznałem go, znaczy nie osobiście, tylko jego głos, to zamarzyło mi się, żeby ten głos zabrzmiał wreszcie w oprawiony w jakieś bluesowe nutki czy bluesowy puls. Na razie jeszcze nie do końca to się stało, no ale na swojej tegorocznej płycie, na której Seal prezentuje swoje wersje różnych wielkich standardów z przeszłości, Jesienne liście, Kosmy, Love for Sale, Portera czy Smile, Charlie'ego Chaplina, jest także jeden utwór, który no, może zwiastować przybliżanie się Silas i jego głosu do naszej bluesowej konwencji. I put a spell on you, Seal. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do, 'cause honey, I love. Spell on you. I jego wersja I put a spell on you. No, myślę, że Screaming Jay Hawkins mógłby być zadowolony. Mimo tej otoczki takiej no, w sposób oczywisty dosyć popowej, to ten głos Sila ma w sobie jednak dramatyzm odpowiedni do dramatyzmu tego utworu. I Put a Spell on You. Kolejnego wykonawcy, no nie trzeba namawiać do tego, żeby bluesa grał i śpiewał, bo on nic innego przez całe życie nie robi, tylko gra i śpiewa bluesa. Vance Kelly. It's all about life. When your car breaks down and you can't get the one, that is the blues, dog. When your baby girl is getting married and you got your foot to build, that is the blues. You got to come out to walk the dog. Yourself a new car, a new house, and put your children in. That is the happy blues. That is the happy blues. Let me tell you about it, children. That is happy blues. Kelly. Niewątpliwie symbol chicagowskiego bluesa i ta jego chicagowskość no, sprawia, że z trudem jakoś udaje mu się przebić poza ten rejon Stanów Zjednoczonych i myślę, że my w Europie nie mielibyśmy z jego muzyką wiele kontaktu, gdyby nie to, że nawiązał stały już od wieloletni kontakt z austriacką firmą płytową, która pomaga mu w tym, żeby jego muzyka dotarła także do fanów w Europie. I tak też się stało w tym roku, to jesienią tego roku ukazał się album Vance'a zatytułowany How Can I Miss You When You Won't Leave? Czyli no, nie mogę za tobą tęsknić, bo nie chcesz mnie opuścić. No i to jest kontynuacja tego wszystkiego, co Vance Kelly robi na co dzień i co robi świetnie, bo to jest taka lekka, melodyjna, ale bardzo pulsem przepojona wersja chicagowskiego bluesa. Podobnie też jest i w kolejnym nagraniu z tej płyty. Get Home to My Baby, Vance Kelly. Are you going my way? I gotta get on to my baby. Kolejny wykonawca, podobnie jak Vance Kelly, jest kojarzony z bluesem, bluesem. Ukrywa się często pod pseudonimem Little X, choć wcześniej był znany jako Skip McDonald, a prawdziwe nazwisko Bernard Alexander. Urodzony 1949, więc ma za sobą spore doświadczenie życiowe, no ale przede wszystkim muzyczne. Ocierał się o wiele różnych stylistyk, ale ostatnio, a to ostatnio to jest dobre kilkadziesięcioleci, siedzi w bluesie i taka też jest jego nowa płyta zatytułowana London Blues. Thank you. Little X, mała siekierka. Na tej jego nowej płytce jest też utwór, który myślę przyjemnie zakończy naszą dzisiejszą audycję, nawiązując do przeszłego tygodnia, bo nosi on tytuł Next Week Thursday, czyli czwartek w przyszłym tygodniu. Little X. Do czwarteczka, Everything's Gonna Be Okay. To był pierwszy odcinek Bluesa przed radio, mówił Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze chwilka klasyki John Lurie i Harlem Nocturne.